वचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी पूर्वा सन 2051 तदनुसार 28 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भेनासर में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई कोई बात आई हो किसी के मन में पूछने की, विवेचन करने की, कहने की। रामायण माता जिंदगी की बात आती है, सब कुछ परमात्मा है ये बात भी आती है। संसार परमात्मा का सब जो ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। तो इसका एक बड़ा सुंदर अर्थ है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। वो कैसे विश्व रूप करता, विश्व रूप भगवान ने प्रकट किया। गुण है उभय जानी जय नहीं सु अविवेक, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय जानी जानी सु अविवेक। और सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। सब संसार परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, इसमें भला बुरा नहीं है, अच्छा मंदा दो चीज है ही नहीं, ये दो चीज है भावना है। सुनो तात मायाकृत है गुण और दोष अनेक, ये गुण और दोष अनेक ये मायाकृत है, भगवान में नहीं है। जो माया से मोहित है उनकी दृष्टि में ये दो दीत है, गुण और दोष, माया कृत गुण और दोष आने। गुण या गुण क्या है इसमें, असली गुण दोष ये गुण गुण नहीं है। गुण या उभयन देखिए, जो दो न देखे गुण दोष न देखे वो गुण है, और जो गुण दोष देखते हैं ये अविवेक है। एक विचित्र बात है, वास्तव में विवेक होता है वो दो चीज देखता है, एक विवेक ज्ञान है एक स्वरूप ज्ञान है। तो विवेक है ये आरंभ है, अगर स्वरूप ज्ञान है ये अंत है। तो विवेक क्या होता है, विवेक है दो चीज को अलग अलग जानना। विवेक का फल वैराग्य बताया है, मन संसार को परमात्मा को सत को असत को नित्य को अनित्य को नाशवान को अविनाशी को जड़ को चेतन को, इनको अलग अलग जानना ये विवेक कहलाता है। तो विवेक होने से क्या होगा, वैराग्य होगा। संसार का ज्ञान होने पर संसार से वैराग्य हो जाता है, और परमात्मा का ज्ञान होने से परमात्मा का प्रेम भक्ति ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान का अलग अलग फल है। तो विवेक से जब दोनों चीजों को जान लेते हैं तो स्वतः भगवान महाराज और संसार से वैराग्य स्वतः हो जाता है। अगर संसार से वैराग्य नहीं हुआ तो विवेक कमजोर है, विवेक हुआ नहीं है। एक विवेक होता है, एक विवेक को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, घोख लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना हुआ घोख करके याद किया हुआ विवेक विवेक नहीं होता है। विवेक वास्तव में जब ठीक तरह से विवेक हो जाता है, गोस्वामी महाराज कहते हैं जब अस विवेक जब देंगे विधाता, कोई विधाता देंगे तब ऐसा होगा, तो वो विवेक है। तब अवगुण को छोड़कर गुण ही मन रहता, भगवान में प्रेम हो जाएगा। तो सुनऊदात मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये मायाकृत गुण और दोष अनेक है। गुण क्या है उभय देखिए, गुण और दोष दोनों नहीं देखे। तो क्या है दोनों? सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर भगवान का ही स्वरूप है। भलो बुरो नहीं कोई, ये मायाकृत नहीं है ईश्वर में। अब ईश्वर माया नहीं है तो भगवान है, तो कहते हैं जैसी जिसकी भावना है उसका फल होता है। तो ये परमात्मा का स्वरूप हुआ। परमात्मा ने ये कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसी भाव से भजन करता हूँ। तो जब आप दो रूप देखते हैं अच्छा और मंदा, तो दो रूप से भगवान ही प्रकट हो जाते हैं। आप गुण दोष न देख करके भगवान का स्वरूप देखते हैं तो भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। गुण यह उभय न देखिए, देखिए स्वामी जी उभय न देखिए के दो अर्थ होते हैं। गुण और दोष नहीं देखना चाहिए किंतु गुण ही गुण देखना चाहिए, एक अर्थ ही होता है। एक यह गुण उभय उभय न देखिए, गुण दोष नहीं देखना चाहिए, परमात्मा को ही देखना चाहिए, परमात्मा ही है। गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक, गुण दोष देखते हैं वो अविवेक है। तो गुण दोष देखने का नाम विवेक है, उस विवेक को अविवेक कहा। विचित्र बात है, अविवेक है मन, अज्ञान है, मूर्खता है, जड़ता है, परमात्मा तत्व को नहीं जानता है। इस विवेक का देखिए सो अविवेक का अर्थ तात्पर्य है कि भगवान स्वरूप है, साक्षात भगवान है। तो वास्तव में क्या है कि परमात्मा है। कल जैसे बताया था ना कि परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही है। उस परमात्मा के जानने के लिए पहले जो हमारा राग और द्वेष हो रहा है, हर्ष और शोक हो रहा है, ठीक और बेठीक की भावना हो रही है, अनुकूलता और प्रतिकूलता की भावना हो रही है, हम जो ये बड़ा भाई दो देखते हैं, ये है द्वंद। गीता में बताया द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संजेर गच्छन्ति मूढ़ा परम अव्ययम् तत्। द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संजेर, सुख दुख संजेर जो द्वंद है उनसे रहित हो जाए, तो सुख दुख रहित होने से आनंदमय हो जाते हैं, ना सुख रहता है ना दुख रहता है, दोनों से रहित। गीता में सुख दुख से रहित ही बात बताई है और सुख दुख में सम होने की बात बताई है। सम होने में सुख और दुख की सत्ता है, सुख और दुख है तब उसमें समता होती है, सम रहे। और धंधे विमुक्ता सुख दुख से रहित भी है, सम दुख सुख बताया है और सुख दुख से रहित भी बताया है। तो सुख दुख से रहित होना क्या है और सुख दुख में सम होना क्या है, दोनों का अर्थ एक ही है, दो अर्थ नहीं है दोनों का, खूब ध्यान दें। सुख दुख दो तरह के होते हैं, सुख दो तरह का, दुख दो तरह का। जिस आदमी के पास कोई धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, मार अपने स्त्री पुत्र परिवार माता पिता आदि नहीं है, कुटुंब नहीं है, जमीन नहीं, जायदाद नहीं है, रोटी और कपड़ों की भी तंगी है, तो लोग कहते हैं ये बड़ा दुखी है। और एक बार धन धान्य समृद्ध है, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार सब ठीक है, धन संपत्ति मकान मोटर जो कुछ चाहिए जो सब चीज है धन है, तो उसको कहते हैं ये बड़ा सुखी आदमी है, अपने सब संपत्ति है सब चीज है बड़ा सुखी है। तो संपत्ति होने से सुखी कहना और संपत्ति न होने से दुखी कहना, ये सुख दुख की परिभाषा एक है। एक दुख सुख की परिभाषा है कि मन में कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, अशांति नहीं है, तो वो सुखी है। और भीतर में हलचल है, तरह तरह की हलचल होता है, राग द्वेष होता है, हर शोक होता है, भीतर ही भीतर दुख पा रहा है, संताप में है, चिंता लगी हुई है, कैसे काम चलेगा, कैसे निर्वाह होगा, कैसे क्या होगा, ऐसे तो वो दुखी है। तो सुख दुख एक मन का सुख दुख होना, एक बाहर की संपत्ति विपत्ति का होना, ये सुख दुख होना। तो बाहर के सुख दुखी में सम रहता है और भीतर के सुख दुख से रहित होता है। इसका दो अर्थ एक ही अर्थ बैठ गया। मन भीतर तो सुख दुख होता नहीं, और बाहर के सुख दुख में सम है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। तो बाहर के सुख दुख में सम होता है, वो भीतर से शांत होता है, भीतर सुख दुख होता ही नहीं। तो दोनों का तात्पर्य एक ही निकलता है, भीतर हलचल नहीं होती, आफत नहीं होती, सुख दुख नहीं होता, और बाहर की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है उसका। वो बाहर की संपत्ति हो तो ही मौज है, सम दुख है, सुख है, स्वस्थ है। सुख दुख में सम क्यों है, स्वस्थ है, पुरुष प्रकृति तो ही भूत है। प्रकृति में जब अपनी स्थिति आए वो हेतु प्रकृति है तब, और प्रकृति से ऊंचा होकर स्वस्थ सदमे हो गया तो सुख दुख से भोग से रहित हो गया। मानो भीतर में हलचल नहीं होती, बाहर की चाहे संपत्ति आवे विपत्ति आवे कुछ परवाह नहीं। इन दोनों में प्राय करके लोग बाहर की संपत्ति आ जाए और बाहर की आफत मिट जाए, इसमें लोग लगे हुए। ये वास्तव में सुख दुख मिटाने का उपाय नहीं है। खूब ध्यान देने की बात है कि बाहर की संपत्ति हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, अनुकूलता आ जाए, राज्य भी ठीक हो, धन धान्य समृद्ध हो राज्य का भी, और राज्य में भी हमारी चले, बाहर भी हमारी चले, सब जगह हमारी बात चले, और रुपये पैसे मान आदर सत्कार सब तरह से हो जाए, अच्छा पद मिल जाए, इसके लिए ही चेष्टा कर रहे हैं। भीतर से शांति हो जाए, दुख मिट जाए, ऐसी चेष्टा करने वाले कम है। और वास्तव में भीतर का विक्षेप मिट जाए इसका उद्योग करना यही साधक का काम है। परमात्मा की प्राप्ति जो चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उनका तात्पर्य भीतर का सुख दुख न हो, आफत न हो, चाहे जैसी कैसी परिस्थिति हो तो ऐसी में रहे, सम दुख सुख स्वस्थ समुद्र तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य नंदात्म संस्तुति माना मान योग्य। तो ये क्षमता ज्ञान योग से भी होती है, भक्ति योग से भी होती है, और कर्म योग से भी होती है। गीता में बोलो ना इसका, भक्ति योग से क्षमता होती है, 12वां अध्याय में है, और कर्म योग के वर्णन 2वें अध्याय में भी है, क्षमता वर्णन 6वें अध्याय के आरंभ में, आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे बंधुर आत्मा आत्म श्री जितात्मन जितात्मन प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेश समासंग विवजता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो केन केन परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेश तथा मानापमान योग ज्ञान विज्ञान योगी समलोषास्मकांसन शरीर में प्राय उदासीन मध्यस्थ देश बंधु साधु समुद्र विशेष थे। ये कर्मयोग के द्वारा क्षमता प्राप्त हुए पुरुष लक्षण है। कर्मयोग का वर्णन 2वें अध्याय की स्थित प्रज्ञ में भी है। वे भी कर्मयोग से सिद्ध पुरुष के हैं, विहाय कामानीय सर्वान ऐसा ब्राह्मी स्थिति, वो कर्मयोग से सिद्ध हुए के लक्षण है। पर विशेष लक्षणों का वर्णन इसमें आया है। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में सिद्ध के लक्षण भी है, साधकों के लक्षण भी है, दोनों मिले हुए लक्षण है। यहाँ ये सिद्धों के ही लक्षण है। ऐसे नौवें श्लोक तक बताकर और इतने ग्रंथ में बताया कि कर्मयोग से सिद्धि कैसी होती है, ज्ञान योग से सिद्धि कैसी होती है, इनका वर्णन किया। अब उनके लिए एक नई बात बताते हैं, वो दसवें श्लोक से शुरू होती है, ध्यान योग की छठे अध्याय में। वो सातवें को जो आठवें फिर बताया थोड़ा, ये ध्यान योग का प्रकरण है। तेरहवें अध्याय में ध्यान आत्म प्रशंसी के चित आत्मात्मात्मना अन्य सांख्य योग न कर्म योग परे, वही तीनों बात बताई स्वतंत्रता से। अन्य मजानंत सुत्वा ने भी उपास विचार चरण से मृत्यु श्रुति परायण, वो सत्संग से संत महात्मा की कृपा से भी वो चीज मिल जाती है, जो ध्यान योग से मिलती है, ज्ञान योग से मिलती है, कर्म योग से मिलती है, वही संत महात्मा की कृपा से मिल जाती है। ये चार बात बताई वहाँ। अब ये सब बताई तो अंत में समता आनी चाहिए, ये गीता का खास सिद्धांत है। अंतःकरण में समता आ गई तब वे संसार से मुक्त हो गए, और समता नहीं आई और बहुत लक्षण आ गए तो वो गीता उसको सर्टिफिकेट नहीं देती कि सिद्ध हो गया। और समता आने पर यही तेरे तस्तर को ये शाम साम्य स्थित माना, उन पुरुषों ने यहाँ जीते ही संसार को जीत लिया जिसका समता में स्थित हो गया। ये शाम साम्य स्थित माना, यह समता परमात्मा का स्वरूप है इतना नहीं, ये सब मन साम्य स्थितम, जिनके मन में समता आ गई। मन में समता का तात्पर्य मन में हलचल नहीं होती, मन में राग द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते, मन में विक्षेप नहीं होते, साम्य स्थितम मन। लोग समझ लेते हैं कि परमात्मा समरूप है, ये सुन लिया सीख लिया, ये समता काम नहीं आई। जैसे गाय का घी गाय के काम नहीं आता, इसी तरह से ये समता साधक के काम नहीं आती। ये सुनी हुई काम आती है, कहने में काम आ जाएगी, सुनने में काम आ जाएगी, सुनाने के लिए काम आ जाएगी। इस समता का ठीक अच्छा अभ्यास हो जाएगा शास्त्रों में, तो व्याख्यान देता हो जाएगा, बढ़िया व्याख्यान दे देगा, लोगों को समझा देगा, शंकाओं का समाधान कर देगा, परंतु तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तत्व की प्राप्ति होती है तब भीतर से शांति आ जाती है। उसके लक्षण क्या होते हैं, ये शांत साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। क्यों उन लोगों ने संसार को क्यों जीत लिया, कि मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, तो मन स्थित होने से संसार को कैसे जीत गए। कहते निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, ब्रह्म है वो निर्दोष और सम है, जिसका मन निर्दोष और सम हो गया उन तस्मात ब्रह्मणी ते स्थिता, वे संसार में स्थित नहीं है। संसार में हारता कौन है, जो संसार में स्थित रहता है, वो कितना ही बड़ा हो जाए हार ही जाएगा। वो जीत जाएगा तो संसार की चीजों से ही जीतेगा, हार भी संसार की चीजों से ही होगा। राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, विजय होगी, युद्ध में विजय होगी, क्योंकि वास्तव में जीत जीत नहीं है। ये तो भैंसों में भी होती है, सूर में भी होती है, बंदरों में भी होती है, पशुओं में भी हार जीत होती है, ये जीत जीत नहीं है। जीत वही है जो संसार को जीत गया। संसार को कौन जीत गया, कि जिसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक नहीं है। क्योंकि संसार किस पर विजयी होता है, कि जिसके हृदय में हलचल होती है, अर्थात जो संसार में स्थित है, प्रकृति में स्थित है। तो प्रकृति में स्थित हुआ है तो वो संसार में स्थित है। एक विलक्षण बात बताओ जो बताई हुई है, कोई नई बात नहीं है, परंतु लक्ष्य करा देते हैं। अब वही बातें कहनी और कहां से लगे, नहीं ये बात कही हुई है कि भगवान ने गीता में विचित्र बातें कही है, ढंग का वर्णन करने का विचित्र है। भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है, भोगता होता है। किसका, कि पुरुषा सुख दुख का नाम भोगते हेतु थे। सुख दुख के भोगने में पुरुष हेतु होता है। कौन पुरुष हेतु होता है? जो प्रकृति स्थित प्रकृति में स्थित होता है वो पुरुष सुख दुख का भोगने में हेतु होता है। और अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप गौनते हैं न करोते न पीलिसी। शरीर में स्थित होता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। शरीर में स्थित होना तो करता लिप्त नहीं होता, वो सुख दुखी नहीं होता, लिप्त नहीं होता। सुख दुख कैसे होगा? सुख दुख साथ में संबंध जुड़ नहीं तो लिप्तता होती है, उसी से वो सुख दुख होता है। तो शरीर स्थोप गौनते न करोते न लिप्तते। और पुरुष प्रकृति तो होता है वो सुख दुख भोगता होता है। थोड़ा सा विचार गीता जानने वाले पे ध्यान दें, अटपटी बात। सुख दुख का भोगता शरीर में स्थित होने से होता है। एक शरीरधारी होता है वो सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता में प्रकृति में स्थित कहाँ होता है? वो प्रकृति तो समष्टि शक्ति है, तो उसमें स्थित होना कि सुख दुख भोग तो कैसे होगा? सुख दुख भोग तो शरीर से होगा। अब प्रकृति होता है वो तो बताए सुख दुख भोगता और शरीर ना करो तो न लिप्य दे। तो तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य देख ला, और प्रकृति में स्थित नहीं, वो शरीर में स्थित नहीं है, वो प्रकृति में स्थित नहीं है। जैसे एक आदमी ने अपना विवाह किया, मनुष्य ने विवाह करके एक लड़की के साथ संबंध जोड़ लिया, वो अपनी स्त्री बनाया गया, तो कोई सास है, कोई ससुर है, कोई शाला है, कोई शाली है, कोई शराली है, कोई क्या क्या कितने संबंध हो जाते, कई संबंध, और सासुर है और नानी सासुर है, ऐसे संबंध हो गया, लंबा चौड़ा संबंध हो गया। और धी मुई जुआई चोर, अगर स्त्री मर गई जय राम जी की, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कि ना सास है ना ससुर है ना साला है ना साली, कुछ नहीं। तो शरीर एक स्त्री के शरीर के साथ संबंध होने से उनका दादाना नानाना के सबके साथ संबंध हो गया, और एक उससे अलग होते ही किसी के साथ संबंध नहीं रहा। ऐसे ही इस संसार की एक लड़की है, ये शरीर, ये तनु है उसका शरीर, इस शरीर के साथ संबंध जोड़ लिया तो प्रकृति मात्र के साथ संबंध जोड़ लिया, वो कभी सुखी हो नहीं सकता। विश्वास प्रकृति तो ही भूंगते भोगता बना है, प्रकृति में स्थित होने वाला। तात्पर्य शरीर में स्थित होता है और सुख दुख होता है वो संपूर्ण प्रकृति में स्थित है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति में स्थित होना, शरीर में अंश में स्थित होने संपूर्ण प्रकृति में स्थित हो गया। और शरीर में स्थित नहीं हुआ अनादित्वात निर्गुणत्वात, अनादि होने से निर्गुण होने से परमात्मा अयम अव्यय है, परमात्मा शुद्धात्मा है, अविनाशी है, ऐसा अगर है वो शरीर स्थोप ही, उनको लोग शरीर मानते हैं, तत्व क्या है? परमात्मा स्वरूप है, अविनाशी है, अनादि होने से निर्गुणों से, अनादि तो प्रकृति पुरुष दोनों है, परंतु प्रकृति तो गुणों वाली है, ये निर्गुण हो गया है, तत्व को प्राप्त हो गया है। असली जो असंग रूप है, गुण से रहित जो पुरुष है, उसके स्वरूप में स्थित हो गया। अब वह स्थित हो गया शरीर स्थोप ही, उनको जब तक जीवन मुक्त है तब शरीर में स्थित दिखता है। तो शरीर स्थोप ही न कामते न करोती न लिप्यते, क्योंकि यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विषयमान लोका न हंते न निबद्धते। क्या दो बात बताई? यस्य नाहंकृतो भावो, अहंकृत भाव नहीं है, न स्थल सूर में है, न सूक्ष्म में है, न काल में है, अहंकृत भाव है ही नहीं। और बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी अनुकूलता प्रतिकूलता में बुद्धि लिप्त नहीं होती, तो हत्या भी से मान लो का न हंती न निबद्धते, हंत नहीं हन करता है न लिप्त होता है, तो न करो तीर न लिप्यते। तो अहंकृत भाव में बुद्धि के लेप से ही ये सुख दुख में फंसता है। तो ये जब तब नहीं है, वो शरीर में स्थित रहे तो कहीं रहे स्थित में, तो सही में स्थित वो दिखता है सही में स्थित, सही में स्थित नहीं है। और सही में स्थित हुआ तो प्रकृति मात्र में स्थित हो गया। इन दोनों की तात्पर्य ये निकलता है, ठीक है। शरीर स्थोपी कौन थे, तो शरीर में स्थित होते हुए भी वो शरीर में स्थित है ही नहीं। जैसे महाराज का विदेह, विदेह कहलाते हैं और राज्य करते हैं। राज्य का कितना होता है, घर के मालिक को तो चिंता एक घर की होती है, राज्य का मालिक हो तो राज्य भर की चिंता होती है। जितना छोटा कुटुंब उतनी छोटी चिंता, जितना ही ज्यादा कुटुंब उतनी ज्यादा चिंता। परंतु जब परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया तो दुनिया मात्र की रचना करते हैं, प्रबंध करते हैं, कसब करते हैं, परमात्मा क्या जोर आता है, क्या उसको दुख होता है। मात्र ईश्वर वो है, रोम रोम प्रतिराज, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जिसके घूमते हैं। जिस तरह से कपाट दिया हुआ है, सूर्य ऊपर आ गया है और मकान में अंधेरा है, उसमें एक छेद है कमाड़ में, उस छेद में होकर सूर्य की किरण आ रही है, घाम आ रहा है भीतर, तो वो भीतर बैठे बैठे अंधेरे में देखते हैं तो एक डंडा दिखता है, वो किरण का डंडा दिखता है। उसमें छोटे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे कण दिखते हैं, कण। अब उन कण को गिर नहीं सकते यार, जहाँ से दिखता है वहां, जहां तक दिखे वहां तक डंडा दिखता है। तो डंडा क्या है, वो कण ही कणों का समूह बना हुआ डंडा है। तो इतने कण उस एक धारा में है, ऐसे भगवान के एक रूप में अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। एक एक रूम में इतने बड़े भगवान होते हुए भी भगवान कोई चिंता नहीं। घर का मालिक है उसे घर की चिंता होती है, एक गांव का मालिक होते है गांव की चिंता होती है, एक प्रांत का मालिक प्रांत की चिंता होती है, और एक भारतवर्ष का राजा भारतवर्ष की चिंता होती है। अब ऐसे भूमंडल मात्र के राज हो जाए तो इतनी बड़ी चिंता होती है, और ऐसे भूमंडल करोड़ों असंख्यात जिसके फिर भी चिंता नहीं। तो चिंता होने का कारण अहंकृत भाव है। भगवान कहते हैं तस्य कर्तारम् विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। कर्म फल में स्पृहा नहीं है, कर्म को लिप्त नहीं करते, तो कर्म लिप्त नहीं करते तो बुद्धि जैसे न लिप्यते, और जैसे कर्ता विद्य अकर्तम जैसे न अहंकृत भाव। तो अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं है, तो अनंत ब्रह्मांड की पालना सही करती भरी भरती संसरी हरती लीला, लीला मात्र में अनंत ब्रह्मांड को बार बार रचते हैं, बार बार रक्षा करते हैं, बार बार प्रलय करते हैं, सब होते हुए भी लीला मात्र खेल है, कोई चिंता बिगड़ ही नहीं, क्योंकि ना अहंकृत भाव है ना बुद्धि में लेप है। तो ये बुद्धि में लेप बहुत इति मांग यो भी जानाती कर्म में न सुबजते। ये ऐसी एक विद्या है, इसको कोई भी जानता तो वो भी नहीं निबंधेगा। करती तो अभिमान हो लिप्त न हो, तो बात बताई उन्होंने। न मान कर्मानी निबंधी तस्य कर्तार में विद्या कर्तार मध्यम, और न मान कर्मानी निबंधी न ने कर्म फले स्प्रिया। कर्म के लिप्त नहीं है ऐसे जान कर, तो दो चीज हुई है, हेदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। कर्मों में और उनके फल में आसक्ति नहीं, वो योगारूढ़ होता है, तो भगवान नित्य योगी है, नित्य योगी भगवान। कैसे करते हैं अकर्ता रहा न मांग कर्माणी लिप्यन्ति, न फल के लिप्त होता है न क्रिया में लिप्त होता है। इति मांग यो भी जानाती, जो कोई अभी जानाती ठीक ठीक तरह से उसको जान ले, अच्छी तरह से समझे, तो वो भी मुक्त हो जाता है। भगवान की भगवान ये कहा जैसे यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी जाता है तो वो उसी जन्म में चला जाता है, तो उसी जन्म में जाता है अंत काल में, तो मामे वो मेरा स्मरण करता है तो मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो बराबर हुआ ना, भक्त का भगवान का कानून कितना विलक्षण है कि जिस जिस का स्मरण करे उसी की प्राप्ति हो जाए, और अंत में मेरा स्मरण करे मेरी प्राप्ति हो जाए। एक बात कहता हूँ, आप क्षमा करेंगे, जितने मूल्य में कुत्ते की जोड़ी मिले उतने ही कुत्ते में भगवान की प्राप्ति होती है। ख्याल किया? कुत्ते का स्मरण करता हुआ ज्यादा कुत्ता हो जाता है, गधे का स्मरण करते गधे हो जाता है, भैंस का स्मरण भैंस हो जाता है, भैंसा हो जाता है, अरे अंत में भगवान की स्मरण कर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कितना सस्ता, जितने में कुत्ता मिले उतने ही कुल में भगवान मिले। ये यंग यंग वापी स्मरण भाव चंते कलीवरम तम तम एवं कौन थे या सदा भाव भाविष तस्मा सर्वेशु कालेशु मा मनुस्मर क्यों अंत काले मामेव स्मरण मुक्त कलीवरम यह प्रयाति संवादों याति नास्ते त्र संशय। ये संशय कहाँ कहते हैं? जहाँ संशय होने की गुंजाइश होती है, काम करता रहा अंत काल में मेरी स्मृति हो जाए तो पंचायती पड़ती है कि इसके गति क्या होगी, कर्मों के अनुसार गति होगी कि अंत चिंतन के अनुसार गति होगी, ये संदेह होता है। क्यों कर्मण सुकृत क्या हो सात्विकम निर्मलम फलम रसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। ये कर्मों का फल होता है ऊर्भंगा मध्य राजसा गुण गति होती है तो गुण उसमें सात्विक राजस तामस बहुत गुण रहे तो गुणों के अनुसार और सात्विक कर्मों के अनुसार उसकी गति होगी कि अंत चिंतन के अनुसार गति होगी। तो भगवान कहते अंत चिंतन के अनुसार गति होगी, संदेह मत करना। पहले गुण कर्म कैसे ही रहे, कर्म कैसे ही रहे, गुणों में कैसे ही रहा, अंत काल में मेरी प्राप्ति हो जाएगी, न मरे उस चिंतन मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन का प्रश्न था अंत काल से कथन ये योशी नेतात्म भी नेतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे प्राप्त होते हैं? तो कहते अंत काल के मेरे स्मरण करने से। तो फिर अंत काल में स्मरण करने से तो कैसे अंत काल स्मरण हो? सर्वेशु कालेशु मा मनो स्मर, सब समय मेरा ही स्मरण कर। तो सब समय में स्मरण करने से मौत का समय को अलग थोड़ा ही है, सब समय में से समय आएगा, कोई अलग समय होगा नहीं। तो सब समय में स्मरण होता है तो आप सब मुक्ति हो जाती है। आपके हमारे सबके लिए एक बहुत बढ़िया बात मिल गई है, ध्यान से सुनना। अंत मति सोई गति लोकों में प्रसिद्ध है, सभी कहते हैं तपारे तपा कहाई को खपा, अंत गति सोई मति, अंत मति सोई गति। क्यों तपस्या करता है? अंत में मति हो गई गति हो जाएगी। तो अंत काल में गति मति होती वो गति होती है, तो अंत काल में मति होती गति वो कैसे करें हम, क्या करें? कर सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, सब समय में भगवान का स्मरण नहीं करता रहे तो अंत काल गति तो इस स्मरण में आएगी। अंत काल सब समय में ही तो आएगी। एक आदमी ने कहा कि मैं कब मरूंगा? तो सात बातों बारह सात दिनों में मरेगा, सभी सात दिनों में मरते हैं, आठवां दिन गोल जाएगी। तो बारह महीने में मर जाएगा, अब मरने के लिए तेरहवां महीना आएगा, तो पंद्रह दिनों में मर जाएगा। ये पंद्रह दिनों में मरते हैं सभी, सोलह दिन कौन सा मरता है? ऐसे सात महीने सात दिनों में मरते। अर्थ क्या हुआ? न जाने कब मृत्यु आ जाए, किस बार में आ जाए, किस तिथि में आ जाए, किस महीने में आ जाए, किस वर्ष में आ जाए। तो इस बात सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, कैसी मौत की बात बता दी कि सब समय में भगवान का स्मरण करो। ससवा सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर। और युद्ध युद्ध का अर्थ है कि भक्त भक्त पर युद्ध करो, ऐसे भक्त भक्त पर आप घर का काम करो, रसोई करो, बालकों का पालन करो, घर को साफ करो, भक्त पर ये करो। मैं सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर, भगवान का स्मरण होना चाहिए। गोपियों का क्या होता? या दोहने वहनने मथनोपलेप क्षण मार, सब काम करते गायन चेर अनुरक्त दिया, भगवान में प्रेम लिखा हुआ है, भगवान को याद करके हृदय द्रवित हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, कोई आंसू गले में रुक गए, कंठ रुक गया है और कसम काम कर रही है। ऐसे भगवान का स्मरण करना हुआ करता हुआ कभी मरे किसी समय में मरे मुक्ति कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सब समय में मेरा स्मरण करो तो अंत काल में मेरे स्मरण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसको क्या करे अंत काल के लिए, सब समय में स्मरण करो तो अंत काल में भगवान की स्मृति हो जाएगी, ये सिद्धांत निकला। तो अंत में भगवान की स्मृति के लिए सब समय में तो नाम का जप हर समय करते हो और भगवान को याद करते हो, और उसमें याद में संबंध मुख्य है भगवान का, कि भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, संबंध है ये निरंतर रहता है, क्रिया निरंतर नहीं रहती। स्मरण करो तो क्रिया नींद में छूट जाती है, भोजन करते छूट जाती है, क्रिया नहीं रहती, पर संबंध का कभी विच्छेद नहीं होता। जो भाई बहन अपने को ब्राह्मण मानते हैं वो ब्राह्मण पना उनका अखंड रहता है, चाहे दिन भर याद न करे, आठ पहर कोई काम पड़ा ही नहीं करने का, पर जब पूछो नींद उठाए तो मैं ब्राह्मण हूं। बहनों को पूछे उठाकर तो मैं तो स्त्री हूं, भाई लोगों को पूछे नींद उठाकर तो मैं तो पुरुष हूं। याद नहीं पता, एक माड़ा भी फेरने की जरूरत नहीं। कहते ये तो ठेठ सही है। अच्छा पीछे होने बात, जिसकी शादी हो गई पूछो नींद में पूछो, सुबह पूछो, रात में उठाकर पूछो, बराबर कहाँ हो गया, और ब्याह नहीं हुआ कभी, मैं तो कुमार हूँ ब्याह नहीं हुआ कभी पूछो, ये क्या है, स्वीकृति है। ऐसे ही भाइयों बहनों मार्मिक बात है, सबके काम की बात है, अगर आप लोग कृपा करके इसको पकड़ ले कि हम भगवान के हैं। कैसे है, जैसे ब्याह हो गया हमारे तो भगवान के साथ संबंध हो गया। मीरा भाई ने कह दिया माई मैं तो सुपने में परिणी गोपाल, मैं तो गोपाल के साथ शादी हो गई। अब मीरा भाई को सदा ही यही बात रहा कि निरंतर जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पति सोई, कितनी बढ़िया बात हुई। अब कभी पूछो कभी मरो, हर समय में निरंतर रहता है, नाम जप करो चाहे संसार का काम करो चाहे कहीं जाओ आओ, निरंतर ये कि मेरे तो कहे तेरे गोपाल दूसरो ने कोई, जाते श्री मोर मुगट मेरो पति सोई। ऐसे अगर आप मान लें कि भगवान के आम है, आप माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, स्त्री बन जाओ, मित्र बन जाओ, मालिक बन जाओ, गुरु बन जाओ, चेला बन जाओ, भगवान के सर्वेशु का सर्वेशु माम समझ जाएगा। ऐसे भगवान के स्मरण करने से भगवान का स्मरण हो जाए। अब एक पंचायती आती है और